Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Het begon eind 2018 met het verhaal van Lisa. Lisa had op 15-jarige leeftijd aangifte gedaan van verkrachting door haar vader en andere mannen. Ondanks allerlei steunbewijs besloot het Openbaar Ministerie de zaak te seponeren. Na onze uitzending daarover regende het tips en besloten we een enquête op te stellen. Een enquête over georganiseerd seksueel geweld. Ruim 200 mensen deelden hun verhaal. De details die ze invulden zijn weerzinwekkend. Soms zo erg dat je niet kan en niet wil geloven dat ze waar zijn. Toch pakten onze redacteuren Sanne Terlinge en Huub Jaspers de handschoen op. Ze gingen in al die verhalen op zoek naar samenhang en overlap in de hoop te ontdekken wat er waar kan zijn.